Obowiązkowo. Era retuszera na początek drugiej godziny naszego spotkania w Markomanii. Do 12 z Państwem w Trójce Elżbieta Malinowska i Mariusz Owczarek. Running under my life. Ta piosenka towarzyszy nam już od jakiegoś czasu, ale doskonale poznają ją Państwo na pewno w piątek, bo to będzie najważniejszy utwór piątku w programie trzecim Polskiego Radia. Tom Petty and the Heartbreakers z nowej płyty Hypnotic Eye. Utwór nosi tytuł Fault Lines i jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Zaglądamy tam po raz pierwszy do tego zestawu nowości. Zaglądamy tam po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni jeszcze dziś w Markomanii. John Phillips obchodziłby dzisiaj 79. urodziny. I myślę, że tego utworu po prostu dzisiaj nie mogło zabraknąć. California Dreaming, The Mamas and the Papas. Pierwsza godzina zestawu markomaniowego na stronie polskieradio.pl/trójka, ale zawsze też mogą się Państwo odezwać mailem mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Wracamy do nowości na trójkowej antenie, chociaż ta następna piosenka, no jest to nowa wersja, ale utwór znamy doskonale. Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. A bit high in the Rockies, under the evergreens. Whoa, but I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. Some Chinese. Oh, even better. Czyli jednak wybrali się na chińszczyznę. To chyba dobry wybór. Barbra Streisand, Billy Joel. To na nowej płycie Barbry zatytułowanej Partners 12 takich cudownych duetów. Na tym albumie z kim innym mogłaby zaśpiewać New York State of Mind, jak nie z Billy Joelem. Jest też Michael Bublé, jest też Stevie Wonder, jest też John Mayer w Come Rain or Come Shine. Od połowy września będziemy się cieszyli całą płytą. Na razie jest ta piosenka i myślę, że w poniedziałek przez cały dzień będzie Państwu towarzyszyć przez radio w taki sposób, że będziemy gdzieś tam się uśmiechać, słysząc tę muzykę już 1 września. Nie da się ukryć, 1 września. 26 minut po 10, to może teraz coś takiego. That he ain't lonely. Mary comes.

na liście sobie nie poradziło, ale nie szkodzi, bo to piosenka nie na listy przebojów, tylko do rozsmakowania się w różnych porach dnia. Także widzę, że rano również działa na państwa odpowiednio. Johnny and Mary. A teraz jeden z moich ulubionych ostatnio Tomaszów przyjeżdża do Polski na koncerty. To zdanie padło już z anteny Trójki wielokrotnie, ale warto je powtórzyć. Piękna jesień nam się szykuje i to nie tylko płytowa, ale także koncertowa. Tomasz Dybdahl na koncertach w Polsce 26 października w gdańskim Żaku i 27 października w warszawskim Skwerze. Muzyka z jego najnowszej płyty What's Left is Forever na pewno, ale myślę, że i starsze utwory również, a to Man on a Wire. Obiecałem, że wrócimy do zestawu Polska młodzież śpiewa zagraniczne piosenki. To jest ten moment. Znam wszystkie twoje myśli, każdy ich błysk. Wiem, co do jutra myślisz, wiem to już dziś. Znam wieloznaczny podtekst twych prostych słów. Gdy zechcę, mrugnę mocniej i runię znów. Pstyk obojca, tak to jest. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej. Wiele wiej stąd. Pstyk obojca, tak to ja. żadnej broni, podaj mi dłoń. Mam pełną broń w skroni, to moja broń. Nie lubię krwi, jak wszystkich mierdzi mnie trup. Potrafię jednak zniszczyć bezbronny mózg. Psychobójca, tak to jest. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, lepiej stąd. Psychobójca, tak to ja. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, lepiej stąd. Przychodzień kryje się tle. Spotkasz mnie jutro może, czy poznasz mnie? Gdy w głowie ból poczujesz, miej pewność, że w pobliżu się znajduję i ścigam cię. Psychobójca, tak to ja. Fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, lepiej stąd. Psychobójca, tak to ja. Fo, fo, fo, fo. Psychobójca, czyli Psycho Killer zespołu Talking Heads. Mariusz Lubomski zaśpiewał. Mariusz przygotowuje nową płytę. Jak zostałem poinformowany, jak to się mówi z odpowiedniego źródła, wszystko w swoim tempie się toczy. Także proszę spokojnie czekać na ten nowy album Mariusza Lubomskiego. Natomiast w przypadku tego następnego artysty to już są konkrety. Oto konkret numer jeden. You're trying to knock me out. No, you can't break me down. jest konkret pierwszy, ale myślę, że więcej ich na tej nowej płycie. 11 utworów na albumie Kings and Queens of the Underground. To Billy Idol. Tak zapowiada nowy album, który ukaże się 20 października, a utwór Can't Break Me Down już jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Polecam polskieradio.pl/trójka. Zestaw nowości, zerknę jeszcze, no dość pokaźny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, chyba 13 nawet nowych piosenek, które czekają na państwa, ale no czekają także i te starsze w zestawie. Proszę sprawdzić polskieradio.pl/trójka. Roland Orzabal ze swojej pierwszej solowej płyty Tomcats Screaming Outside. Album ukazał się wiosną 2001 roku, ale nie miał szczęścia w Stanach Zjednoczonych, bo tam premiera została przewidziana na 11 września 2001 roku. Recenzenci pisali, czy to solowy album, czy nie solowy, to najlepszy od Tears for Fears w całej dekadzie. Listy mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Pan Robert z Krakowa podzielił się wrażeniami. Muzyka w drugiej godzinie taka, że jesień w niej czuć. Jesień? No chyba jeszcze za wcześnie. Can see you. Your brows can shine in the sun.

Brykiet lub węgiel drzewny 4,79. I duma. Teraz w Lidlu brykiet lub węgiel drzewny 4,79. Że wszystko kuma. Brykiet lub węgiel drzewny 4,79. Aż ją duma zjadła. Brykiet lub węgiel 4,79. Lidl. Co tydzień coś nowego. Teraz w Lidlu brykiet lub węgiel drzewny 4,79 za 2,5 kg. Puma. Wszystko kuma. Raz, dwa, trzy. Wygrasz ty. I ty, i ty, i ty. Z okazji 12 urodzin Media Expert codziennie wraca kasa. Zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy za zakupy w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 sierpnia, jest 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. W Brukseli szczyt o Ukrainie i o Rosji. Pytanie, czy wspólnota zaostrzy sankcje wobec Moskwy. Wyniki badań dają nadzieję na skuteczną walkę z ebolą. Eksperymentalny lek pokonuje wirusa. Nie od dziś, wiadomo, że... Amerykanie chcą zjeść pierogi, kiełbasę. I właśnie dla nich rusza w Chicago festiwal Taste of Polonia. Na wschodzie Ukrainy zacięte walki. W Brukseli prezydent Poroszenko rozmawia z szefem Rady Europejskiej, później z szefem Komisji Europejskiej i z unijnymi liderami, a ci będą decydowali, czy i jak ukarać Rosję za wysłanie wojsk na Ukrainę. Do ostrej reakcji wzywa niemiecka prasa. Komentatorzy największych gazet piszą, że Moskwę trzeba ukarać i to dotkliwie. Z Berlina Wojciech Szymański. Komentator dziennika Süddeutsche Zeitung ocenia, że nie ma żadnej gwarancji, iż rosyjska agresja zatrzyma się na granicy Donbasu. Jak czytamy, ćwierć wieku po zakończeniu zimnej wojny, Europejczycy znowu czują się zagrożeni przez Rosję. Dlatego Zachód musi zrobić wszystko, co możliwe, nie wchodząc na poziom militarny, aby surowo ukarać Władimira Putina. Co prawda, zaostrzenie sankcji gospodarczych uderzy także w Zachód, ale to obecnie drugorzędne, czytamy w Süddeutsche Zeitung. Komentator Die Welt dodaje, że jeśli Europa pozwoli na agresywną politykę Putina, to zapłaci za to wysoką cenę. Zachód, wprowadzając ostre sankcje, musi pokazać rosyjskiemu prezydentowi, że nie będzie dłużej tolerować jego sztuczek. Trzeba też pracować nad militarnym odstraszeniem neosowieckiego imperializmu, czytamy w Die Welt. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Jeszcze jedna informacja z Niemiec. Prezydent Bronisław Komorowski powiedział w wywiadzie dla niemieckiego radia Deutschlandfunk, że wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę konieczne są sankcje przeciwko Rosji oraz wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Walki na wschodzie Ukrainy między ukraińskim wojskiem a separatystami koncentrują się obecnie już nie tylko wokół Doniecka i Ługańska, czyli dwóch głównych miast regionu, które są bastionami rebeliantów, ale także w rejonie Nowoazowska. Tam rebeliantów wspierają rosyjscy żołnierze. To może być przełom w walce z epidemią eboli. Eksperymentalny lek przeciwko śmiercionośnemu wirusowi może okazać się skuteczny. Wszystkie małpy leczone specyfikiem ZIMAP przeżyły chorobę. Rafał Motriuk. Podczas klinicznego badania eksperci zarazili wirusem 18 rezusów. Potem podali im najnowszą wersję leku ZIMAP, składającą się z trzech przeciwciał. W grupie były małpy z zaawansowaną chorobą 5 dni po infekcji. Wszystkie zwierzęta przeżyły, co zdaniem naukowców jest ważnym krokiem naprzód w walce z chorobą. Nie ma jednak gwarancji, że lek będzie tak samo skuteczny u ludzi. Według WHO liczba zarażonych wirusem ebola na zachodzie Afryki może sięgnąć 20 tysięcy, zanim choroba zostanie pokonana. W przeciwieństwie do poprzednich epidemii, tym razem mamy wiele ognisk, mówił rzecznik WHO dr Bruce Aylward. Na ebolę zmarło do tej pory ponad 1,5 tysiąca ludzi. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Chodzi o to, aby było mniej wypadków z udziałem pieszych. Od jutra wchodzą w życie przepisy, które nakazują nosić elementy odblaskowe wszystkim poruszającym się po drodze poza obszarem zabudowanym. Piesi to ponad 30% ofiar wszystkich wypadków na naszych drogach, a dzięki odblaskom kierowca będzie w stanie ich zauważyć z ponad 150 metrów. Ten przepis może ocalić komuś życie, mówi Renata Laszczka-Rusek z lubelskiej policji. Dotychczas taki obowiązek nakładany był na osoby poniżej 15 roku życia, a wszystko to w trosce przede wszystkim o bezpieczeństwo osób pieszych. Kierowca, który porusza się poza terenem zabudowanym po zmroku, widzi osobę ubraną na ciemno, bez żadnych elementów odblaskowych, dopiero z odległości około 40 metrów. Za brak odblasków od jutra musimy liczyć się z mandatem, to od 20 nawet do 500 zł. Za wielką wodą początek wielkiego lenistwa. W USA zaczyna się długi weekend, bo w poniedziałek przypada tam święto pracy, a to oznacza także start największego polskiego festiwalu w Stanach Zjednoczonych. W Chicago po raz 33 rusza Taste of Polonia. Będzie można spróbować polskich smaków, ale nie tylko. Sporo będzie także wydarzeń kulturalnych. I o tym Jan Pachlowski. Impreza trwa 4 dni, a odwiedza ją ponad 60 tysięcy osób, które m.in. specjalnie na ten festiwal do Chicago przyjeżdżają nawet z Kanady. Ponad połowa gości to Amerykanie polskiego pochodzenia, podkreśla Kamila Sumelka z Fundacji Kopernikowskiej, głównego organizatora Taste of Polonia. Około 40% to są właśnie Amerykanie, którzy chcą zjeść pierogi, kiełbasę, zobaczyć polski zespół, zobaczyć jak bawią się Polacy. Także w tym roku jeszcze dajemy specjalnie dla nich cały festiwal polskich filmów mamy, wszystkie z napisami angielskimi i prezentujemy polską kinematografię. Festiwal słynie przede wszystkim z serwowania znakomitego polskiego jedzenia, które Amerykanie wręcz uwielbiają. Jest on również znakomitą okazją dla wielu polityków, aby zabiegać o poparcie wśród Polonusów. W przeszłości gościli na Taste of Polonia m.in. George Senior Bush czy wiceprezydent Dick Cheney. Gwiazdami w tym roku będą polskie zespoły muzyczne, Chłopcy z Placu Broni oraz Róże Europy. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A kolejny serwis w Trójce o 12:00. Zapraszamy. Sobota całkiem przyjemna, choć nie wszędzie. Dużo chmur i sporo przelotnych opadów w Wielkopolsce, na Mazurach i w okolicach Trójmiasta. Poza tym sporo słońca i całkiem ciepło. W Hajnówce 18 stopni, w Jastarni i Mielnie 20, w Tucholi 21, w Szklarskiej, Porębie i w Żywcu 22, a w Ustrzykach Górnych 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 3 września w Saturnie. Aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony notebook Asus. Procesor Intel Core i5. Grafika GeForce 2 giga. Dysk twardy 750 giga. Windows 8.1. Za 2399 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Dla wszystkich, którzy liczą na wesoły powrót do szkoły. Wydaj co najmniej 100 zł na artykuły szkolne w Makro i odbierz bon o wartości aż 40 zł na następne zakupy. Szczegóły promocji znajdziesz na stronie makro.pl. UN Makro. Koniec lata może być wspaniałym początkiem nowej podróży. Skorzystaj z ostatniego tygodnia letniej wyprzedaży i wyjedź z salonu własnym nowym Audi. Tylko do 30 sierpnia modele Audi dostępne są w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Kaziu, a weź opowiedz wszystkim, jak to było z tą kasą. No normalnie. Najpierw wyszła, a potem wróciła. Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12...